จังหวัดแพร่วัดพระธาตุช่อแฮวัดพระธาตุช่อแฮเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยสูงประมาณ28เมตรองค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนถัดไปเป็นฐานบัวคว่ำและชุดท้องไม้แปดเหลี่ยมซ้อนกันลดชั้นกันขึ้นไป7ชั้นจากนั้นเป็นบัวระฆัง1ชั้นและหน้ากระดาน1ชั้นจนถึงองค์ระฆัง8เหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ย่อมุมไม้12และปล้องฉไหนส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนาคุ้มวงบุรีคุ้มวงบุรีหรือบ้านวงบุรีอาคารสีชมพูโดดเด่นอายุกว่า100ปีสร้างขึ้นตามดำริของแม่เจ้าบัวถาเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่2ชั้นทรงไทยล้านนาผสมยุโรปประดับตกแต่งลวดลายด้วยไม้ฉลุที่เรียกว่าลายขนมปังขิงตามความนิยมกันในรัชกาลที่5ที่ถูกสร้างไว้อย่างสวยงามอยู่ทั่วตัวอาคารคุ้มวงบุรีประกอบด้วยห้องที่น่าสนใจแต่ละห้องมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงรูปภาพเก่าแก่ต่างๆที่ประดับบอกเรื่องราวของบ้านหลังนี้เอาไว้น้ำตกแม่แคมน้ำตกแม่แคมอยู่ในเขตตำบลสวนเขื่อนน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดเล็กมี2ชั้นน้ำไหลแรงตลอดปีสภาพทั่วไปเป็นป่าไม้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการเดินป่าน้ำตกแม่แคมีอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกสวนเขื่อนเพราะน้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตบ้านสวนเขื่อนถ้ำผานางคอยถ้ำผานางคอยเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านกลางป่าปกคลุมด้วยแมกไม้น้อยใหญ่อดีตเมื่อผืนป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ละแวกนี้เต็มไปด้วยสัตว์มากมายหลายชนิดโดยเฉพาะกวางป่าเป็นที่มาของชื่ออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่แต่เมื่อพื้นที่ถูกแปลเป็นพื้นที่การเกษตรสัตว์ค่อยๆหายไปเหลือเพียงภูเขาหินปูนถ้ำและหินงอกหินย้อยสวยงามวิจิตรอลังการเมื่อร้อยเรียงเข้ากับตำนานพื้นบ้านบอกเล่าถึงที่มาของเสาหินรูปทรงผู้หญิงกำลังอุ้มลูกน้อยเพื่อรอคอยการกลับมาของชายอันเป็นที่รักนั้นจึงได้กลายเป็นที่มาของชื่อผานางคอยยิ่งทำให้ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความน่าสนใจอุทยานแห่งชาติดอยผากลองอุทยานแห่งชาติดอยผากลองตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอรองอำเภอเมืองและอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ประกอบด้วยพื้นที่เป็นเขาสูงชันบางแห่งพื้นที่ราบบนเขามีหินโผล่จากพื้นดินตามธรรมชาติสลับซับซ้อนอย่างน่าอัศจรรย์ใจและมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามคือสวนหิมรหาราชมีเทือกเขาดอยผากลองเด่นเป็นเอกลักษณ์อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่างๆซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำยมแก่งหลวงแก่งหลวงเป็นบริเวณที่แม่น้ำยมไหลมารวมตัวกันจนเป็นแอ่งขนาดใหญ่และลึกมากมีน้ำตลอดปีเป็นบริเวณที่มีโขดหินใหญ่น้อยเรียงรายอยู่กลางแม่น้ำซึ่งเมื่อน้ำไหลมาปะทะจนเกิดฟองฝอยสาดกระเซ็นสวยงามเหมาะสำหรับจัดกิจกรรมนั่งแพและล่องแก่งไต่เชือกมีกิจกรรมที่เข้าเป็นฐานผจญภัยและยังเป็นจุดชมวิวความงามของลำน้ำยมอีกหนึ่งแห่ง